pośpiechu, bez stresu, za to z masą pomysłów na prezenty, które naprawdę cieszą. Nakręcamy święta bez stresu. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 grudnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Grecki sąd zgodził się na ekstradycję podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Posłowie będą jeszcze dziś głosować w sprawie przyszłorocznego budżetu. Słowenia w proteście nie będzie transmitować konkursu Eurowizji. Przełom w sprawie Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy. Grecki sąd wydał zgodę na ekstradycję podejrzanego do Polski. Pełnomocnik rodziny ofiar, mecenas Wojciech Kasprzyk, poinformował, że sędziowie nie znaleźli jakichkolwiek przesłanek, by nie uwzględniać wydanego przez Polskę europejskiego nakazu aresztowania. Teraz już tylko pozostało nam oczekiwać pomiędzy sądami greckim a polskim, kiedy Bartosz G. zostanie przekazany do Polski. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Bartoszowi G. grozi do 30 lat więzienia. Żadna nagonka mnie nie złamie, wiem, że jestem człowiekiem niewinnym, a prawdziwi przestępcy trafią do więzień. Takimi słowami zakończył swoje oświadczenie Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura zarzuca kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Agata Król jest w siedzibie PiSu. Powiedz, co nowego powiedział polityk. Całe to blisko 20-minutowe oświadczenie skoncentrowane było na zarzutach wobec obecnej władzy. Zbigniew Ziobro powiedział, że zdecydował się stawić czoła i oprzeć bezprawiu, dlatego został za granicą. Choć oczywiście fakt, iż dziennikarze zostali zaproszeni na konferencję do siedziby partii, pozwalało oczekiwać, że polityk stawi się osobiście. Według jego zapowiedzi przyjedzie do Polski pod pewnymi warunkami. Stawię się w kraju w ciągu kilku godzin, jeżeli po pierwsze zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom, po drugie zostaną przywróceni, nielegalnie odwołani prezesi sądów. I po trzecie, zostanie przywrócona legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy. Nie będę zgadzał się na reguły w sprawie Donalda Tuska, powiedział Zbigniew Ziobro i dodał, że to walka polityczna i próba niszczenia przeciwników. O czym mówiła Agata Król. Jeszcze dziś w Sejmie głosowanie nad projektem budżetu na przyszły rok. Rządzący mówią, że budżet, choć powstawał w trudnym czasie, spełnia oczekiwania Polaków. Krystyna Skowrońska z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że projekt daje szansę na utrzymanie istotnych wydatków. Zaczynając od obrony narodowej i jednym z kolejnych wydatków, niezwykle ważnym, to jest wsparcie i wpłata do ZUS-u i KRUS-u przez budżet, aby emerytury, świadczenia były bezpieczne dla emerytów. Zdrowie, z którym mamy odrobinę problemu, ale myślę, że w trakcie roku sobie poradzimy i będą dodatkowe pieniądze, ale także z funduszu medycznego. Opozycja podkreśla, że będzie to kolejny rok z wysokim deficytem. Wyniesie on 271 miliardów. Szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak twierdzi, że to fatalny budżet. Donald Tusk i jego ekipa nie potrafią rządzić. Znowu wraca ta śpiewka, że nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy i nie będzie. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości polska gospodarka się rozwijała. Były pieniądze na inwestycje, były pieniądze na obronność. No a dziś się widzimy, że pieniędzy nie ma. W przyszłym roku wzrosną także wydatki na inwestycje i mieszkalnictwo. W projekcie zapisano, że wzrost gospodarczy wyniesie 3,5%, a średnioroczna inflacja 3%. Jeśli Sejm przyjmie projekt, dokument trafi do Senatu. I mamy informację sprzed chwili. Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie weta prezydenta w sprawie kryptoaktywów. Po dopuszczeniu przez Europejską Unię nadawców Izraela do przyszłorocznego konkursu Eurowizji, Słowenia nie będzie nawet pokazywać plebiscytu. To protest przeciw, jak to określono, zrobieniu z konkursu miejsca do politycznego przesłania izraelskiego rządu. Słowenia dołączyła tym samym do grupy państw, które nie wezmą udziału i nie będą transmitować przyszłorocznej Eurowizji. Znalazły się w niej również Hiszpania, Holandia i Irlandia. Słoweński nadawca publiczny RTV Slovenia w czasie zgromadzenia ogólnego IBU zapoczątkował dyskusję nad wykluczeniem Izraela z konkursu. Przedstawicielka Słowenii powiedziała, że słoweńska opinia publiczna domaga się, aby kraje, które napadły na inny kraj, nie mogły startować w konkursie. Oczywiście podała przykład Rosji, która po pełnoskalowej agresji na Ukrainę w 2022 roku niemal od razu została wykluczona. W oświadczeniu na zgromadzeniu ogólnym prezes słoweńskiej telewizji Natalia Gorszczak powiedziała, że bez Izraela Eurowizja znowu byłaby festiwalem piosenki, a nie miejscem, gdzie państwo izraelskie znalazło platformę do propagowania swojej narracji w konflikcie z Palestyną. Piotr Piętka, Polskie Radio.

on the record when the drum beats go like this. Pump up the volume, pump up the volume, dance, dance. Pump Up the Volume na początku naszego dzisiejszego spotkania z dopiskiem do utworu Volume Caribou. Koncert Dana Snaifa rozpoczął się właśnie od owej reinterpretacji bazującej, przypomnę, na wybrzmiałym przed chwilą utworze zespołu Mars, czyli takiego muzycznego bytu powołanego do życia przez dwie grupy, Colorbox i R.I. Kane, przedstawicieli wytwórni 4ED. Pomysł współpracy w drugiej połowie lat 80. wyszedł od szefa tej wytwórni, który usłyszał, że obie formacje mają zamiar nagrać muzykę inspirowaną chicagowskim house'em, jakże modnym wtedy stylem królującym na wielu parkietach. Cel był jeden – podbić listy przebojów. Zrobiono to, łącząc owe dwa zespoły, które finalnie, szanowni, dały światu dwie wersje tego samego nagrania. No i tak powstał utwór Pump Up the Volume zespołu Mars. Natomiast to, co dzieje się na Pociechonej, to już reinterpretacja. Nie wiem, czy powinienem powiedzieć cover. Jakoś nie za bardzo pasuje mi to słowo do tej nowej wersji utworu pierwotnie z lat 80. No w każdym razie producentem tej właściwej kompozycji był John Freyer, który musiał pogodzić żywioły obu zespołów. No ale się udało i kompozycja będąca swoistą wycinanką muzyczną, która także w formie wycinankowej teraz zdobi sobie płytę Honey Caribou. No ale okazało się we środę również, że od tej kompozycji rozpoczynają się także niektóre koncerty. Zatem, no cóż, efekt pierwszeństwa, efekt świeżości, to wszystko pewnie jakoś łączy się z popularnością tej kompozycji. W każdym razie minęły prawie dwie doby od tego wydarzenia, od koncertu Caribou w Stodole. No a w pogodzie, że tak powiem, podobnie, czyli zimno, ciemno i napalone, kiedy patrzę na niebo. Zatem postanowiłem, żeby w trakcie naszego dzisiejszego spotkania trochę dodać słońca naszym głowom, a że muzyka ma tę właściwość, że może poprawiać nastrój, no to będziemy przebywać dziś do godziny 16 w dosyć ciepłych i słonecznych klimatach. If you don't mind, we'd like to play something for you. Miles Davis ze Światów, do niego zresztą dziś jeszcze wrócimy, no ale w studiu jak najbardziej na żywo. Medina Johnson w utworze Paradise, ta kompozycja promowała płytę Rubber Band opublikowaną w 2019 roku, album bazujący na take'ach trąbki Davisa z dogrywanymi muzykami. Ciepło się zrobiło, prawda? No ale nie żebym chciał tutaj zaraz, proszę ja ciebie, sombrero zakładać, no ale już sam taki pomysł na sombrero właśnie może oznaczać promyk w głowie, mimo że na niebie zimno, ciemno i proszę ja ciebie, napalone. Digowałem ostatnio w płytach i natrafiłem na zbiór, no właśnie, zbiór niestety bez pudełka, zbiór trzech winyli tylko i wyłącznie w koszulkach, zbiór przeróżnych remiksów i mashupów Carla Craiga. Na jednej z płyt, na jednej z etykiet zobaczyłem nazwę Yellow. Na wstępie zapachniało mi jakąś, przyznam, tandetą, no bo mam wrażenie, że kiedy producenci techno biorą się za twórczość tego świetnego duetu, to nic z tego dobrego nie wynika. Niemniej spróbowałem, posłuchałem oczywiście i bardzo proszę na podtrzymanie tej ciepłej atmosfery, na dobry początek weekendu. Elektronik versus dwóch elektroników, ale w jakże nieelektronicznej kompozycji. La Habanera dances in the streets. This is Havana. Popping corks and blasting bullets. Romero combo plays the symphony for Latin piano. Carlos Romero combo plays the symphony for Latin piano. Z 12-calowej płyty winylowej, no cóż, utwór La Habanera zespołu Yellow, ale w interpretacji Carla Craiga. Dokładnie jest on tak opisany. Carl Craig's Hands on Yellow Mix.

please take heed, what we see is not far off. Leafy cars roll across the grass by a bus pass. The revolution leads the large to be lean, the messed up mind fine to be clean. The searchers hoping for wisdom to glean, and even the supreme being will be seen to evolve in the gleam of the revolution's full beam. No tak, i po tym wybuchu pojawia się redaktor prowadzący. Muppets Revolution w programie trzecim, płyta z 2011 roku, utwór stworzony przez Break the Funk, między innymi z ojcem Karolem, DJ-em Spike'em, oczywiście Sean Palmer, również, może przede wszystkim wokalnie, i Maciej Kleszczewski na tym bardzo charakterystycznym flecie. Mam nadzieję, że ta rewolucja Muppetów potowarzyszy nam wszystkim jeszcze czas jakiś. Audycja oczywiście po premierze na antenie programu trzeciego także dostępna w naszych podcastach. To trwa mniej więcej pół godziny od zakończenia tonacji, kiedy można szukać programu w sieci. A przed nami sztuka łączenia. Dziś, przyznam, wycofuję się ze swojej roli i oddaję w nasze uszy mini mixtape stworzony przez Satoshi Tomiego. To jest fragment jego kapitalnego setu stworzonego dla wytwórni Renaissance w roku 2006. To był box, trzypłytowy box, w którym jedna z tych płyt to właśnie zmiksowana muzyka przez tego japońskiego producenta, przez Satoshi Tomiego. I ten miks rozpoczyna się od kompozycji Dextera Wenzela Life on Mars, którą sobie pominiemy, bo to, co bardzo, bardzo smaczne, dzieje się tuż zaraz. Mianowicie połączenie utworu Milesa Davisa i Gila Evansa, kompozycji Solia, którą mogą Państwo znaleźć na płycie Sketches of Spain, z nagraniem Six Underground Snaker Pimps. Coś kapitalnego, coś bardzo charakterystycznego dla Japończyków, bowiem w Japonii jakoś chyba najwięcej miksuje się jazzu, w tym jazzu modalnego. Miksuje się oczywiście najczęściej z płyt winylowych. Wygląda i brzmi to wszystko fascynująco. Jeszcze właściwie nigdy wcześniej poza japońskimi DJ-ami, producentami nie słyszałem, żeby ktoś miksował na przykład Astigmatic Krzysztofa Komedy, ale oni to robią i to działa. Dziś namiastka tego typu myślenia, no właśnie, łączenia rzeczy wydawałoby się karkołomnych do zmiksowania, Ale jednak. I w ten sposób powstał bardzo przedziwny i bardzo charakterystyczny twór. Snaker Pimps, a tuż po nim Miles Davis i Gil Evans w programie trzecim. Oh, i tu Miles. Przerwę mu trochę, bo teraz cała sekcja. Nie, jeszcze moment. Solija w każdym razie w mixtape'ie. W mixtape'ie stworzonym przez Satoshi Tomiego w roku 2006 dla wytwórni Renaissance. O, zbliżają się dęciaki. Sketches of Spain i utwór Solija, czyli to jest jedna z tych trzech płyt nagranych, stworzonych wspólnie z Gilem Evansem, czyli aranżerem, konduktorem całego przedsięwzięcia. Wcześniejsze płyty to Miles Ahead, ale również płyta stworzona, no właśnie, z muzyką Gershwina, Porgy and Bess. To są te trzy bardzo ważne płyty powstałe we współpracy Milesa Davisa i Gila Evansa. Dziś Solija w mixtape'ie stworzonym przez Satoshi Tomiego w roku 2006. Utwór był poprzedzony kompozycją Six Undergrounds. Och. Musiałem tym dęciakom dać trochę miejsca. Snaker Pimps to właśnie ten zespół i ten utwór na wstępie tego mixtape'u. Oczywiście polecam, żeby przesłuchać całą płytę, może jedną, może dwie, może nawet trzy płyty powstałe wspólnie z Gilem Evansem. To tak na zaczepkę, na początek rozpoczynającego się właśnie weekendu. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Olga Szyczko, a ja nazywam się Michał Margański. Zapraszam Państwa do wysłuchania potrójnego pasma przenoszenia, a w nocy z soboty na niedzielę to będzie wydanie dla koneserów i melomanek. Zatem dużo spokojnej, pięknej muzyki. 1960 rok, tak? W tym czasie, 65 lat temu, grał Miles Davis. Do usłyszenia Państwu. Autopromocja. Cześć, tu Gabakulka. W tę niedzielę o 15 będę gościć w rezydencji i wezmę ze sobą garść utworów, które ostatnio czynią moje życie lżejszym, łatwiejszym i przyjemniejszym. Zapraszam, niedzielę o 15. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Masz Lidl Plus? Skanujesz, zyskujesz. W piątek 5 grudnia aktywuj kupon o wartości 20 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w ten sam piątek przy zakupach za minimum 200 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Marian, to nie Mikołaje, tylko Mikołajki idą. To znak, że prezenty trzeba kupować. Taś. W tę niedzielę sklepy Media Expert są otwarte. Sprawdź przeceny na święta. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 579 zł. Teraz za jedyne 499. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Dlaczego warto czytać książki? No ależ książki to przecież jest taka masa historii i wspaniałych światów, więc naprawdę warto. Dlatego w zagadkowej niedzieli gorąco zachęcamy do czytania i polecamy dobre książki. Zapraszamy o 9:00. Oczywiście w niedzielę. Maria Dek i Maja Sołtysik. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Książki w ramach programu Mała Książka, Wielki Człowiek.